Wir fahren jetzt fort in Kapitel 3, Vers 3. Będziemy teraz kontynuować w trzecim rozdziale, w wierszu trzecim. Und Paulus zeigt dort, dass Neid und Streit unter ihnen ist. Paweł pokazuje im, że wśród nich była zazdrość i kłótnia. Und die Aussage vorher begründet er damit. I on tym uzasadnia tą wypowiedź poprzednią. Ihr seid fleischlich, deshalb ist Neid und Streit unter euch. Wy jesteście cieleśni, dlatego jest wśród was zazdrość i kłótnia. Neid ist das, dass ein anderer etwas hat, was ich nicht habe. Zazdrość odnosi się do tego, co coś inny ma czy posiada, a czego ja nie mam. Ich gönne es ihm nicht. Ja życzę, nie życzę mu tego. Und bei der Eifersucht will ich es selbst für mich haben. A jeżeli chodzi... W niemieckim są dwa słowa na zazdrość, a drugie chyba spotkamy z zawiść, jak się nie mylę. W każdym razie są dwa słowa, które pokazują to jedno słowo, które mamy tutaj. Pokazuje, że coś inny coś posiada, ja bym chciał to mieć. A to drugie słowo oznacza nochmal das eine ist ja Neid, dass man das haben möchte und das andere das ist Eifersucht, ich will es für mich haben. Więc to drugie, że ja nie życzę mu tego, że on to ma, a to drugie, że ja to chcę mieć dla siebie. Beide Elemente sind hier angesprochen. Do obydwóch elementów on tutaj się odnosi. Und dazu kam der Streit. Do tego jeszcze doszła kłótnia. Und das ist ein Problem, was wir bis heute haben. Jest to problemem, który do dzisiaj mamy. Wir können sagen, das Problem ist ausgeräumt. Moglibyśmy powiedzieć, że ten problem został już usunięty, rozwiązany. Weil Paulus es uns hier doch klar gesagt hat. Ponieważ Paweł przecież nam to konkretnie tutaj przedstawił. Aber leider gibt es auch im geistlichen Bereich Neid und Eifersucht. Ale niestety nawet i na tle duchowym istnieje zazdrość i zawiść. Und das stört den Geist Gottes. I to bardzo przeszkadza Duchowi Bożemu. Das verhindert jedes geistige Wachstum. To hamuje, czy uniemożliwia wszelki duchowy wzrost. Das verhindert jede Kraftentfaltung. To też uniemożliwia wszelkie objawy mocy. Das verhindert auch, dass wir einander in der rechten Weise eine Hilfe sind. To też uniemożliwia to, żebyśmy sobie nawzajem byli pomocą we właściwy sposób. Denn das führt Paulus ja hinter in Kapitel 12 noch weiter aus. Ponieważ Paweł to później w rozdziale 12 jeszcze bardziej rozwija ten temat. Dass wir alle Leib Christi bilden. Że my wszyscy tworzymy ciało Chrystusowe. Dass wir alle zur gegenseitigen Ergänzung gegeben sind. Że my wszyscy jesteśmy sobie nawzajem dani do wzajemnego uzupełnienia. Das zweite ist der Streit. Drugą cechą tutaj jest kłótnia. Und wenn wir an Lukas 22 denken, a gdy myślimy o Łukasza w 22 rozdziale, die Kinder kennen auch die Situation, da ist der Jesus zum letzten Mal mit seinen Jüngern zusammen. Dzieci też znają tą sytuację, gdzie Pan Jezus po raz ostatni raz jest razem ze swoimi uczniami. Und da unterhalten sie sich, wer der größte von ihnen wäre. I oni tam rozmawiają o tym, kto z nich jest, czy był największym. Es entsteht ein Streit. Powstała kłótnia. Die Leiden des Herrn Jesus standen vor seiner Seele. Cierpienia Pana Jezusa były przed jego duszą. Er hatte in rührender Weise davon gesprochen. On też w sposób uczuciowy, czy osiągający serce, mówił o tym. Doch die Jünger dachten an sich. Ale uczniowie myśleli o sobie. So sind wir nicht. Tacy jesteśmy, prawda? Der Herr hatte gerade das Gedächtnis mal eingeführt. Pan dopiero co wprowadził wieczerze. Und dann kommt die Diskussion auf, wer ist der Größte. A i pojawia się ta dyskusja, kto z nich jest największy. Kein Verständnis für den Heiland. Żadne zrozumienie dla Zbawiciela. Kein Verständnis dafür, dass nur Gnade Gottes uns in die glückliche Beziehung gebracht hat. Żadne zrozumienie na to, że jedynie łaska Boża nas wprowadziła do tych szczęśliwych relacji. Denn die Jünger, die hier zusammen waren, das waren ja alles gläubige Leute. ponieważ przecież ci uczniowie, którzy tam byli razem, to byli wszyscy już wierzący ludzie. Das waren alles keine Kinder, sondern waren erwachsene Männer. To wszyscy też nie byli jacyś, nie były to małe dzieci, tylko to były dorosłe osoby. Und trotzdem gab es diesen Streit. A jednak powstała ta kłótnia. Wie manche Diskussion könnte man auf diesen Punkt zurückführen. Jak niejedną dyskusję można by sprowadzić powrotem do właśnie tego problemu, czy tego punktu. Das Innere ist nur, wer ist der Größte. Że wewnętrzną motywacją jest, kto jest największy. Der wolle uns vor Neid und Streit bewahren. Oby Pan zachował nas od zazdrości i kłótni. Sie waren also fleischlich, wiederholt diesen Ausdruck noch einmal ganz bewusst. Oni więc byli cieleśni i on całkiem świadomie powtarza jeszcze raz ten wyraz. Und das musste sicherlich auch wieder zu ihren Herzen reden. I to z pewnością ponownie musiało przemówić do ich serc. Ein natürlicher Mensch kann ja nur fleischlich reagieren. Człowiek z natury tylko jest w stanie zareagować cieleśnie. Aber hier ist dieser Begriff in Verbindung mit Gläubigen genannt. Ale tutaj ten wyraz jest wymieniony w powiązaniu z wierzącymi. Und der nächste Ausdruck besagt gewissermaßen das Gleiche, doch unter einem anderen Blickwinkel. I następna wypowiedź mówi właściwie to samo, ale z innego punktu spojrzenia. Er sagt, ihr verhaltet euch so wie alle natürliche Menschen auch. On mówi im, wy zachowujecie się w sposób jak każdy inny człowiek z natury też się zachowuje tak. Und er sagt es jetzt nicht als Aussage, sondern in Form einer Frage. A on teraz już nie formułuje to w sposób wypowiedzi, tylko jako pytanie. Er ist der Seelsorger. On jest tym duszpasterzem, der sie selbst in dem Gewissen und Herzen ansprechen will, który sam chce odnieść się do ich serc i sumień, damit sie selbst zu dieser Schlussfolgerung kommen, die er vorgegeben hat. Aby sami oni wnioskowali to samo, co on właściwie im nadał, aby wywnioskowali. In Vers 4 begründet er das dann. W wierszu 4 to uzasadnia. Worin Neid und Streit zum Ausdruck kommt. W czym właśnie objawia się zazdrość i kłótnia. Und zwar sagte einer, ich bin des Paulus. Jeden bowiem mówi, ja jestem Pawłowy. Und der andere sagte, ich bin des Apollos. A drugi mówi, ja Apollosowy. Seid ihr nicht fleischlich? Seid ihr nicht menschlich? Czy nie jesteście, przecież nicht das hier, menschlich? Ja, menschlich, bei mir. Jesteście fleischlich. Aber es ist im Grunde genommen so. Czy nie jesteście cieleśni, albo nie postępujecie po ludzku, jest my. Hier werden also zwei Knechte des Herrn genannt. Więc tutaj wymienionych jest dwóch sług Pana. Und der eine grenzt sich von dem anderen ab. I jeden odgraniczał się od drugiego sługi. Nicht Paulus und Apollos grenzen sich ab, sondern diejenigen, die sich zu ihm bekannten. Nie Paweł i Apollos odgraniczali siebie od siebie nawzajem, tylko ci, którzy się do nich przyznawali. In Apostelgeschichte 20 sagt Paulus zu den Ältesten im Milet. W Dziejach Apostolskich Paweł do tych starszych z Efezów mówi w Milecie, dass aus eurer eigenen Mitte Männer aufstehen werden, die verkehrte Dinge reden, um Jünger hinter sich herzuziehen. Że wśród was, przez was samych powstaną mężowie, którzy będą mówili rzeczy przewrotne, aby pociągnąć uczniów za sobą. Das waren natürlich diese Männer nicht. Tak, i oczywiście ci dwaj tutaj, oni takimi nie byli. Diese Männer waren einfach Knechte Gottes. Ci mężowie byli po prostu sługami Bożymi. Aber die Gläubigen, denen sie gedient hatten dort in Korinth, haben sie zu Parteihäuptern gemacht. Ale ci wierzący, którym służyli oni, uczynili ich jakby głową swojej partii. Und das Verhalten dieser Korinther war deshalb menschlich. I dlatego zachowanie tych Koryntian było ludzkie albo cielesne. Das waren sie vor der Bekehrung auch, dass sie sich für den einen interessiert haben oder für den anderen aus dem menschlichen Umfeld. Oni przed nawróceniem byli takimi samymi, że interesowali się jedną osobą, czy też inną w swoim otoczeniu. Und jetzt macht es genauso als Gläubiger. A teraz postępowali tak samo jako wierzący. Paulus muss dann fragen, wer ist denn Apollos? A Paweł musi teraz pytać, kimże jest Apollos? Kto jest Apollos? Kto jest Apollos? Apollos kennen wir aus Apostelgeschichte 18 zum Beispiel. Apollosa znamy na przykład z dziejów apostolskich z rozdziału 18. Er war ein beredter Mann, ein Mann, der sehr gut reden konnte. Był to mąż dobrej mowy, który mógł dobrze głosić słowo. Er war ein Mann, der eine hohe Bildung hatte. Był on też mężczyzną, który miał wysokie wykształcenie. Und der zu Anfang dennoch wenig wusste in den Sachen des Glaubens. A który na początku swojej wiary jednak niewiele wiedział o sprawach wiary. Aquila und Priscilla nehmen sich seiner an. Aquila i Priscilla się nim zajęli. Und sie unterstützen ihn, sie fördern ihn im Glaubensleben. I oni wspierali go i pomogli mu w jego rozwoju drogi wiary czy duchowej. Dieser Mann nimmt das an. I ten mąż to przyjął. Und ist dann unter dem Segen des Herrn schließlich auch in Korinth tätig. I potem ostatecznie on też działa w Koryncie, będąc błogosławieństwem pańskim dla nich. Paulus hat längst Korinth verlassen. Paweł już dawno opuścił Korynt. Aber Apollos ist gekommen. Ale Apollos tam przybył. Apollos nennt er jetzt zuerst. Apollos tam tutaj wymienia jako pierwszego. Das ist etwas sehr schönes. To jest też czymś pięknym. Paulus war das auserwählte Werkzeug. Paweł bowiem był tym wybranym naczyniem. Er war der Apostel der Nationen. Czy narzędziem był on apostołem pogan. Doch in seiner Demut nennt er zuerst Apollos. Ale w swojej pokorze jako pierwszego wymienia Apollosa. So ist der Dienst des Herrn auch durch gegenseitige Anerkennung geprägt. I tak więc służba dla Pana jest nacechowana wzajemnym uznaniem. Er fasst beide Diener zusammen in Vers 5. W wierszu 5 on obydwóch sług wymienia razem, czy streszcza ich pod pewnym punktem widzenia. Er sagt, sie sind alle nur Diener. On mówi, oni wszyscy są tylko sługami. Das ist sehr schön. A to jest bardzo piękne. Paulus erkennt Apollos als ein Diener des Herrn an. Paweł uznaje Apollosa jako sługę Pana. Mit anderen Worten, er sagt, Apollos hat nur das getan, was er ihm aufgetragen hat. Innymi słowami, on mówi, Apollos uczynił tylko to, co Pan mu zlecił, aby uczynił. Und ich bin auch nicht der Herr. A ja również nie jestem Panem. Sondern wir alle sind Diener. Ale my wszyscy jesteśmy sługami. Und der Herr hat uns den Auftrag gegeben. I Pan dał nam to zadanie. Und durch die Güte des Herrn seid ihr zum Glauben geführt worden. I przez dobroć Pana wy zostaliście przyprowadzeni do wiary. Und der Herr hat einem jeden unterschiedliche Fähigkeiten gegeben. I Pan też każdemu dał poszczególne zdolności. Paulus hat er die Fähigkeiten gegeben, Apollos hat er die Fähigkeiten gegeben. Pawłowi on dał te zdolności, a Apollosowi dał inne zdolności. Das ist also nicht eine Sache zum Aussuchen. Więc nie jest to jakaś rzecz, którą każdy mógłby sobie wybrać. Vorhin saßen wir an einem Kaffeetisch. Dzisiaj siedzieliśmy przy stole, przy kawie. Da gab es unterschiedlichen Kuchen, jeder konnte sich aussuchen. I tam były różne ciasta, każdy mógł sobie coś wybrać. So ist das nicht im Werk Gottes. Tak sprawa nie tak, tak się sprawa nie ma w dziele Bożym. Da gibt es den Herrn, der ganz klar festlegt, was ein jeder zu tun hat. Ponieważ jest Pan, który klarownie ustala, co każdy ma uczynić. Und er tut das in seiner Allwissenheit. On czyni to w swojej wszechwiedzy. Er kennt uns sehr viel besser, als wir selbst uns kennen. Bo on zna nas o wiele lepiej, niż my sami siebie znamy. Er tut das auch in seiner Weisheit. On czyni to też w swojej mądrości. Indem er ganz genau weiß, wie er uns vorbereiten muss, wann er uns welchen Auftrag geben muss. Wiedząc dokładnie, jak ma nas przygotować i kiedy ma nam dać jakie zlecenie. Und er tut das auch in seiner Liebe. Ale czyni to też w swojej miłości. Männer sind für manche Aufgaben völlig ungeeignet. Da sind die Frauen zuständig. Mężczyźni są dla pewnych zadań czy spraw zupełnie nieprzydatni. Aber wenn wir hier festhalten, dass vollkommene Weisheit, vollkommene Liebe, vollkommene Kenntnis, als alles bestimmt hat, Ale jeśli będziemy się tego trzymali, że zupełna mądrość, miłość i wiedza wszystkie te rzeczy przeznaczyła, dann ist doch klar, dass kein Neid oder Eifersucht oder Streit entstehen kann. To jest jasne, że nie powstanie żadna zazdrość, zawiść czy jakakolwiek kłótnia. Wir sehen, wie wichtig das Befolgen des Wortes Gottes ist. Widzimy, jak ważne jest dostosowywanie się do Słowa Bożego. Dass wir unsere Empfindungen auch dadurch steuern, dass wir das Wort Gottes uns zu eigen machen. Że będziemy też kierowali naszymi uczuciami w ten sposób, że Słowo Boże sobie przywłaszczymy, że stanie się naszą cząstką nas. Hier geht es aber nicht nur darum, dass der Herr gewisse Grenzen festgelegt hat. Ale tu nie chodzi tylko o to, że Pan ustalił pewne granice, sondern der Herr hat auch gegeben. Ale Pan również dał, czy darował. Wir haben gestern ein Gebet zum Ausdruck gebracht, dass wir nicht über das Maß hinausgehen sollen, dass er uns davor bewahren möchte. My wczoraj w jednej modlitwie wyraziliśmy, abyśmy nie wyszli ponad naszą miarę, którą Pan nam przeznaczył. Wir dürfen auch dafür beten, dass der Herr uns Gnade schenkt, dass wir nicht unter der Grenze bleiben. Możemy też modlić się o to, abyśmy jednak nie pozostali w tyle, nie do osiągający tej granicy, którą Pan nam dał. Es ist eine Gnade, dem Herrn dienen zu dürfen. Jest to łaską, że możemy służyć Panu. Möchte das mal ein wenig unterstreichen durch Paulus, der das uns auch sagt. Chciałbym to jeszcze podkreślić przez Pawła, który nam to mówi na innym miejscu. Wir lesen aus 1 Timotheus 1, Verse 12 bis 14. Czytamy z 1 Tymoteusza, z 1 rozdziału, wersety 12 do 14. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmt geworden. Indem er diesen Dienst Paulus anvertraut hat. Przez to, że zlecił tę służbę Pawłowi. Und so hat jeder von uns, der wir hier im Raum sind, einen Dienst vom Herrn empfangen. I tak my każdy, ilu nas tutaj jest w tym pomieszczeniu, każdy z nas otrzymał służbę Pana. Der hätte nicht treffender sein können. On, to nie można byłoby... ta służba, którą Pan nam dał, nie mogłaby być dla nas bardziej odpowiednia. Ja, stimmt hundertprozentig. To w 100% się zgadza z tym, co powinniśmy mieć. Er setzt natürlich voraus, ale to oczywiście Bóg wychodzi z tego założenia, dass wir auch treu sind, że my jesteśmy też wierni. Apostelgeschichte 6. Dzieje apostolskie, 6 rozdział. Da sehen wir Männer, die einen diakonischen Dienst tun sollen. Tam widzimy mężczyzn, którzy mają wykonać służbę diakona, więc sługi. Und sie waren treu in diesem verhältnismäßig einfachen Dienst. A oni byli wierni w tej stosunkowo prostej służbie. Und wir sehen sie hinterher, dass sie für größere Aufgaben aufgebraucht werden konnten. A widzimy, że oni później można było ich też użyć do większych zadań. Wir sagen das als eine Ermunterung. Mówimy to jako zachęcenie. Wir fangen immer mit kleinen Dingen an. Zawsze rozpoczynamy od małych rzeczy. Und wenn wir uns in kleineren Dingen bewährt haben, dann kommen größere. A jeśli doświadczenie okazaliśmy się jako wypróbowani w tych mniejszych rzeczach, to wtedy Pan nam powierza większe. Das ist ein Prinzip, was wir im irdischen Leben kennen. Jest to zasada, którą znamy w życiu ziemskim. Das genauso im geistigen Leben anzutreffen ist. I która tak samo ma swoje miejsce w sprawach duchowych. Jetzt zeigt er in Vers 6 drei unterschiedliche Dinge. W wierszu 6 on pokazuje 3 różne rzeczy. Er spricht davon, dass gepflanzt worden ist. On mówi o tym, że było coś zasadzone, das begossen worden ist, że było coś podlane und das Wachstum gegeben worden ist. I że został dany wzrost. Drei Tätigkeiten, die unbedingt erforderlich sind. Trzy czynności, które koniecznie są potrzebne. Alles ist erforderlich. Wszystko z tego jest potrzebne. Alles muss auch in dieser Reihenfolge durchgeführt werden. Wszystko też musi być dokonane właśnie w tej kolejności. Und insgesamt gesehen gibt es eine Harmonie. Patrząc ogólnie na to wszystko, istnieje harmonia. Paulus erinnert sie daran, was in Korinth getan hat. Paweł przypomina im to, co on uczynił w Koryncie. Hatte gepflanzt. On zasadził. Hatte dort als Evangelist einen Auftrag vom Herrn ausgeführt. On tam jako ewangelista wykonał zlecenie od Pana. Dann hatte auch als Hirte und Lehrer gearbeitet. Potem on również pracował jako pasterz i nauczyciel. Als Hirte, um sie zu stärken auf dem Glaubensweg. Jako pasterz, aby ich wzmocnić na drodze wiary. Als Lehrer, um ihnen die Gedanken Gottes im Zusammenhang deutlicher zu machen. Jako nauczyciel, aby im wytłumaczyć myśli Boże w swoim kontekście. Aber wir wissen, Paulus konnte seinen Dienst nur eingeschränkt in Korinth tun. Ale wiemy, że Paweł mógł wykonywać swoją służbę tylko w sposób ograniczony. Warum? Dlaczego? Haben wir betrachtet, sie waren auch fleischlich. Rozważyliśmy to, oni wtedy byli jeszcze cieleśni. Aus Apostelgeschichte 8 möchte ich noch im Hinblick auf Apollos ein Vers lesen. W stosunku do Apollosa chciałbym z Dziejów Apostolskich z 18 rozdziału przeczytać jeszcze jeden wiersz. Und zwar den 27. Vers. Mianowicie wiersz 27. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Achaia ist eine Landschaft. Achaia to była pewnym rejonem, zu der Korinth gehört. Do której należał też Korynt. Und Apollos ist jetzt dort tätig in Korinth. I Apollos tam jest działający w Koryncie. Und es ist das Prinzip der Gnade, was dort zu dem Segen führt. Jest to właśnie zasadą łaski, która doprowadza do błogosławieństwa. Paulus hat davon gehört. Paweł o tej sprawie właśnie usłyszał. Er freut sich über die Aktivität des Apollos. On cieszył się z aktywności czy działalności Apollosa. Und er bringt es positiv hier zum Ausdruck. I on pozytywnie o tym tutaj mówi. Er hatte die Seelen weitergeführt, Korinth. Paweł te dusze w Koryncie dalej je poprowadził. Er hatte sie befestigt. On te dusze wzmocnił. Er hat natürlich auch wie Paulus erlebt, dass er nicht alles sagen konnte. On oczywiście tak samo jak Paweł doświadczył to, że nie mógł im mówić o wszystkim. Dass die Korinther fleischlich waren. Że Koryntianie byli cielesnymi. Aber er hat versucht, was zu machen war. Ale on starał się uczynić to, co można było już wykonać. Dann kommt noch ein Gedanke hinzu. Ale dochodzi do tego jeszcze jedna myśl. Was nützt das Pflanzen, wenn keiner mit der Gießkanne hinterherläuft? Bo cóż nam pomoże zasadzanie, jeżeli nikt potem nie pójdzie i podleje. Wir brauchen einander als Ergänzung im Dienst. My potrzebujemy siebie nawzajem jako uzupełnienie w służbie. Paulus wusste das. I Paweł wiedział o tym. Er bringt es hier als Ermunterung für dich und mich zum Ausdruck. On to wyraża tutaj jako zachęcenie czy pocieszenie dla ciebie i dla mnie. So wichtig beide Tätigkeiten waren, jakkolwiek obie czynności były ważne, doch diese dritte Tätigkeit stellt das andere in den Schatten. To jednak ta trzecia czynność tutaj stawia te wszystkie pozostałe w cieniu. Und darüber ist Paulus gar nicht traurig. I a Paweł wcale nie jest smutny z tego powodu, sondern hat eine tiefe Freude darin. Ale on ma w tym swoją głęboką radość. Er sagt, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Ponieważ on dodaje, a wzrost dał Bóg. Wir können machen, was wir wollen. Bo my możemy czynić, co chcemy. Wenn der Herr nicht seinen Segen gibt, jeśli Pan nie da do tego swego błogosławieństwa, dann ist alles umsonst. To wszystko jest daremne. Doch der Herr hat seinen Segen gegeben. Ale Pan dał swoje błogosławieństwo. Er hat Wachstum gegeben. On dał wzrost. Dadurch wurde bewiesen, dass neues Leben da war, Przez to też udowodnione zostało, że mieli oni nowe życie. Und dass der Herr sein Werk der Weiterführung an den Korinthern tat. I że Pan dokonywał swoje dzieło dalszego rozwoju tych Koryntian. Und wir haben heute Mittag auch von der Familie gesprochen. A my dzisiaj w południu, rozmawialiśmy też o rodzinie. Und wie manchmal steht man da auch vor Fragezeichen. I jak nie jeden raz stoimy też przed znakiem zapytania. Haben wir es richtig gemacht im Hinblick auf die Erziehung der Kinder? Uczynili, czy postąpiliśmy słusznie w stosunku do wychowywania dzieci? Waren wir zu streng? Byliśmy zbyt ostrzy? In einer Situation? W jakiejś sytuacji? Waren wir zu gütig in einer anderen Situation? Byliśmy może zbyt dobrotliwi w innej sytuacji? Das ist eine Übung im Werk des Herrn. Jest to ćwiczeniem w dziele Pańskim. Bezogen auf eine Familie. W stosunku do rodziny. Aber wie schön. Ale jakież to piękne. Der will immer Wachstum geben. Pan zawsze chce dać wzrost. Wenn wir in der Übung, in der Abhängigkeit vor dem Herrn sind, bei aller Unsicherheit, er will Wachstum geben. Jeżeli my będziemy przed Panem w zależności, ćwicząc siebie, może i niepewności samej siebie, to Pan chce dać błogosławieństwo. Weil Gott das Wachstum gegeben hat, zeigt jetzt in Vers 7, dass alles andere sekundär ist. A dlatego, że Bóg dał wzrost, to on w wierszu 7 pokazuje, że wszystko inne jest drugorzędne. Weder der Pflanz ist etwas, ani ten, co sadzi, jest kimś. Das war er selbst. Chodzi tutaj o jego samego, o Pawła, bo on zasadzał. Der sagt, Paulus sagt, ich bin nichts. On Paweł mówi o sobie, ja jestem nikim. Und er sagt, noch der begießt ist etwas. A on dodaje, ale też ten, co podlewa, jest nikim. Und er wusste, Apollos denkt genauso wie ich in dieser Sache. I on wiedział, Apollos w tej sprawie jest tego samego zdania jak ja. Das gibt die Verbindung auch im Dienst. To też nas łączy właśnie w służbie. Sondern Gott ist alles, der das Wachstum gibt. Lecz Bóg jest wszystkim, który daje wzrost. Jetzt sehen wir die in Vers 8 die Einheit im Dienst wieder. W wierszu 8 widzimy dalej ich jedność w służbie. Der eine pflanzt, der andere gießt. Ten jeden sadzi, jeden podlewa. Sie sind eine Einheit. Oni są jednością. Tu haben wir gesehen, dass sie alle Diener sind unter dem einen Herrn. Już widzieliśmy, że oni wszyscy są sługami, poddani jednemu Panu. Und weil sie unterschiedlich sind in ihrer Tätigkeit, kriegt auch jeder seinen persönlichen Lohn. A dlatego, że oni są różni, każdy jest różny w swojej czynności, to każdy też otrzyma osobistą zapłatę. Und das tut er, obwohl jeder Knecht nichts ist. Das hat er ja vorher gezeigt. A Pan to czyni pomimo tego, że każdy sługa jest niczym. In uns stellen wir keinen Wert dar. My sami z siebie nie stanowimy żadnej wartości. Das, was wir sind, haben wir allein aus Gnaden geschenkt bekommen. To, kim czy czym jesteśmy, otrzymaliśmy jedynie z łaski. Da ist der Ruhm völlig ausgeschlossen, wie wir das am Ende von Kapitel 1 gesehen haben. I dlatego wszelka chluba czy chwała jest zupełnie wykluczona, tak jak widzieliśmy to na koniec pierwszego rozdziału. Wie schön ist das, das wenige, was wir mit der Gnade Gottes tun können. Jakież to piękne, że to małe, co możemy uczynić z łaską, czy dzięki łasce Pana, will er belohnen. Pan chce to wynagrodzić. Wann wird belohnen? A kiedy Pan to wynagrodzi? Am Richterstuhl des Christus. Przy stolicy Chrystusowej. Wir lesen auch 2. Korinther 5, den Vers. My czytamy z 2. Koryntian 5 rozdziału. Wiersz 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Ein jeder wird seinen Lohn empfangen, nach seiner eigenen Arbeit. Każdy odebra zapłatę swoją według własnej pracy. Oder nach seiner eigenen Mühe. Albo według swojego własnego trudu. Man kann sehr mühelos arbeiten. Można pracować nie trudząc się. Man kann sich das Leben sehr einfach machen. Można sobie bardzo łatwo czy prosto uczynić swoje życie. Aber davon geht der Geist Gottes nicht aus. Ale Duch Boży nie wychodzi z takiego założenia, że my tak pracujemy. Sondern Das Normale ist, dass man Mühe hat. Bo normalną rzeczą to jest to, że ktoś się trudzi. Im Hinblick auf den Herrn Jesus, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Jesaja 53. W stosunku do Pana Jezusa, to w Izajasza 53 jest napisane, że on ujrzy owoc, myślę, ze swojego trudu czy mozołu. Was sagt Paulus im Hinblick auf sein Leben? A co Paweł mówi o sobie odnośnie swojego życia? Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben, als Zeuge für mich selbst. On mówi, ja nie... nie pielęgnuję siebie co do mojego własnego życia. Jest noch eine Stelle aus Jesaja 49 und 50. Jeszcze jedno czytam miejsce z Izajasza 49 i 50 rozdziału. Im Hinblick auf den Herrn Jesus. W stosunku do Pana Jezusa. Es geht nicht um Erfolg. Nie chodzi o sukces. Wenn heute einer im Verkauf arbeitet, dann kriegt er Provision unter anderem. Jeżeli ktoś dzisiaj pracuje w sprzedaży, to może być tak, że on otrzymuje prowizję, więc dodatkową zapłatę. Je mehr er verkauft, umso mehr bekommt er. Zależnie od tego, ile on sprzeda. Jeśli więcej sprzeda, otrzyma więcej. So ist das nicht bei dem Lohn, den wir bekommen. Ale tak nie ma prawa się, jeśli chodzi o zapłatę od Pana. Erfolg ist die Sache Gottes. Sukces jest sprawą Boga. Aber wir müssen uns anstrengen. Ale my musimy się trudzić. Und der Jesus hat das getan. I Pan Jezus to czynił. Wir lesen Jesaja 49, Vers 4. Czytamy Izajasza 49, rozdział 4, wiersz. Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę, a jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. Er hatte vollen Einsatz gebracht. Pan Jezus tutaj zupełnie się trudził. Wie manche Mutter muss auch heute vollen Einsatz bringen, bringt vollen Einsatz. Jak niejedna mama dzisiaj, matka dzisiaj musi się zupełnie trudzić i też trudzi się. Und die positiven Ergebnisse lassen auf sie warten. A te pozytywne tego wyniki jednak trzeba na nie czekać. Aber der Lohn ist sicher. Ale zapłata jest pewna. Das haben wir im Korintherbrief gesehen, das sehen wir hier im Hinblick auf den Herrn Jesus. Widzieliśmy to w liście do Koryntian i też tutaj odnośnie w stosunku do Pana Jezusa. Und aus Kapitel 50, Jesaja 50. I z Izajasza 50 rozdziału. Zeigt er auch, dass Gott uns jede Gnade darreicht, damit wir unseren Dienst tun können. Tutaj to miejsce pokazuje też, że Bóg daje nam wszelką łaskę, abyśmy mogli wykonywać naszą służbę. 50, vers 4. 50 rozdział, wiersz 4. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wie manche hat gearbeitet bis zum Lebensende. Jak nie jeden pracował aż do końca swego życia. Hat immer wieder die Hände gefaltet. Wciąż na nowo składał swoje rączki do modlitwy. Vielleicht für die Rettung eines ungläubigen Sohnes. Może modlił się o zbawienie niewierzącego syna. Und hat es nicht erlebt, dass der Sohn zum Glauben kam. I nie przeżył, czy doświadczył tego, że ten jego syn się nawrócił. Doch dieser Lohn ist der Person sicher. A jednak zapłata tej osobie za ten czyn jest pewna. Dieses Gebetsleben wird seine Belohnung finden am Richterstuhl des Christus. To życie modlitwy znajdzie zapłatę swoją przy stolicy Chrystusowej. Welche eine Ermunterung. Cóż za zachęta. Vers 9 sehen wir, dass Paulus uns als Gottes Mitarbeiter darstellt, beziehungsweise sich selbst als Gottes Mitarbeiter darstellt. W wierszu 9 naszego rozdziału Paweł przedstawia siebie samego jako współpracownika Bożego. Sie waren nicht Kollegen von Gott. Oni nie byli kolegami Boga. Nein. Nie. Sie arbeiten unter seiner herrlichen Größe und Führung. Nie. Oni pracowali pod jego wielką czy chwalebną wielkością i jego wysokim czy wielkim prowadzeniem. Sie nahmen die Aufträge von Gott entgegen. Przyjmowali oni zlecenia od Boga, um sie in seinem Sinne und in seiner Kraft auch auszuführen. Aby wykonać je według jego myśli i też według jego mocy. Und wie schön ist das? Jakież to piękne. Gott hat ein Interesse an seinem Werk. Że Bóg naprawdę interesuje się swoim dziełem. Und will dich und mich benutzen, um sein Werk voranzutreiben. I on chce użyć mnie i ciebie, aby posuwać do przodu swoje dzieło. Der nächste Gedanke in Vers 9 ist, dass die Korinther Gottes Arbeitsfeld waren. Dalszą myślą w wierszu 9 jest to, że Koryntianie byli rolą Bożą. Gott hat jede Aktivität jetzt gewissermaßen auf die Korinther ausgerichtet zu ihrem geistigen Wohl. Bóg więc jakby w obrazie wszelką swoją działalność skoncentrował na tych Koryntian, aby ku ich dobru. Die Knechte mögen gehen. Słudzy może odchodzą. Paulus kriegt einen anderen Auftrag, musste weiterziehen. Paweł otrzymał dalsze zadanie, musiał pójść gdzieś indziej. Apollos musste auch weiterziehen. Paweł też musiał pójść już gdzieś indziej. Aber Gottes Arbeitsfeld blieb bestehen. Ale miejsce pracy Boga pozostało. Und seine Bemühungen waren beständig da. A jego trudy, trudy, one wciąż pozostały. So ist das bis heute. Tak sprawa ma się aż do dzisiaj. Seine Bemühungen sind auf Bogatynie gerichtet. Jego staranności są skierowane na Bogatynię. Und tut seinen Dienst durch unterschiedlichste Werkzeuge. I on wykonuje swoją służbę różnorodnymi narzędziami. Manche Werkzeuge treten in Erscheinung. Niejedne narzędzia się są widoczne. Und manche arbeiten ganz im Verborgenen. I niejedni pracują całkowicie w ukryciu. Und darüber freuen wir uns. I my wszyscy z tego się cieszymy. Da hat er einen zweiten Begriff hier in diesem Vers für die Korinther. Sie war nicht nur Gottes Ackerfeld, sondern auch Gottes Bau. Dalszym słowem on ich nazywa nie tylko rolą Bożą, ale także budowlą Bożą. Das ist ein wunderbarer Begriff. Jest to cudownym wyrazem. Sie durften etwas von der Versammlung Gottes darstellen. Oni mieli, czy mogli przedstawiać co nieco właśnie ze zgromadzenia Bożego. Alle wiedergeborenen bilden die Versammlung Gottes. Wszyscy na nowo narodzeni tworzą zgromadzenie Boże. Und diese Versammlung hat eine örtliche Darstellung. I to zgromadzenie ma miejscowe przedstawienie. Wenn man als Versammlung zusammenkommt. Wtedy, gdy zgromadza się jako zgromadzenie. Und dieser Bau wird hier so gesehen, dass er eine Entwicklung hat. A ta budowla tutaj widziana jest jako coś, co ma w sobie pewien rozwój. So ist das im Hinblick auf Bogatynia. Tak sprawa ma się w stosunku do Bogatyni. So ist das im Hinblick auf Korinth. I też w stosunku do Koryntu tak się sprawa ma. So ist das auch im Hinblick auf Hamburg, hierher kommen. I też w stosunku do Hamu, skąd my pochodzimy. Bau Gottes. Budowla Boża. Es ist ein Ausdruck von der weltweiten Versammlung. Jest to wyrazem tego zgromadzenia będącego na całej ziemi. Jetzt zeigt Paulus etwas von dem, was im Hinblick auf den Bau getan hat. Teraz Paweł pokazuje coś odnośnie tego budynku, do którego on się coś czynił. Hier haben wir wieder diese schöne Verknüpfung, dass Paulus seine Tätigkeit als eine Gnade ansieht. Ponownie widzimy tutaj coś z tego, że Paweł spoglądał na swoją czynność jako łaskę. Ich hätte etwas anderes gesagt. Ja bym powiedział coś innego sam o tej sprawie. Dass das eine ganz schwere Arbeit ist. Że jest to bardzo trudną pracą. Das wusste natürlich Paulus auch. To wiedział Paweł o tym oczywiście też. Wie viele negative Dinge haben die Korinther dem Paulus unterstellt? Ile negatywnych rzeczy Koryntianie posuwali Pawłowi? Wie viel Kummer haben sie ihrem geistigen Vater gemacht? Ile zmartwień oni uczynili swojemu duchowemu ojcowi? Wie haben sie selbst seine Apostelschaft in Frage gestellt? Jak nawet oni kwestionowali jego apostolstwo. Und doch bleibt Paulus bei seiner Formulierung hier. A jednak Paweł pozostaje przy właśnie tym sformułowaniu w tym miejscu. Es war der Dienst, den im Auftrag des Herrn tat. Była to właśnie służba, którą on wykonywał jako podleceniem Pana. Und ganz gleich welchen Auftrag wir haben, es ist eine Gnade Gottes. I obojętnie jakie zlecenie mamy, jest to łaską Bożą. Gnade Gottes ist ja eine Gunstbezeugung Gottes. Łaska Boża jest wyrazem pewnej przychylności Boga. Das hat nichts mit unserem Verdienst zu tun. I nie ma to nic do czynienia z naszą zasługą. Es ist eine Gunst, die von außen auf uns zukommt. Jest to przychylnością, która przychodzi na nas od zewnątrz. Und das unterstreicht er hier an dieser Stelle, deshalb finde ich das auch so schön. I on w tym miejscu to podkreśla, dlatego też uznaje to jako czymś pięknym. Indem er sagt, diese Gnade Gottes ist mir gegeben. Gdy on mówi, że ta łaska Boża, która mi jest dana. Wie demütig war dieses auserwählte Werkzeug. Jakże pokornym było to wybrane narzędzie, mianowicie Paweł. Er sagt, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. On mówi, że on jako mądry budowniczy założył fundament. Worauf ist die Versammlung gegründet? Na czym zgromadzenie jest ugruntowane? Jetzt müssen wir uns nochmal mit Matthäus 16 kurz beschäftigen. Teraz musimy zająć się trochę z Ewangelią Mateusza 16 rozdziałem. Da hatte der Herr Jesus etwas anderes gesagt. Bo tam przecież Pan Jezus położył coś innego, powiedział coś innego. Wir lesen mal die Verse 16 bis 18. Przeczytamy wersety 16 do 18. Mateusza 16, wiersz 16. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Was meint der Jesus hier in Matthäus 16? Co ma na myśli Pan Jezus tutaj z Mateusza 16? Ist Petrus die Grundlage der Versammlung? Czy Piotr jest fundamentem zgromadzenia? Niemals, przenigdy, sondern das Zeugnis, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Lecz świadectwo te, że Syn Boży jest, że Chrystus jest Synem Boga Żywego. Das benutzt er und sagt, das ist das Fundament. To Pan Jezus używa, mówiąc do Niego, to jest tą opoką, czy tym fundamentem. Die Versammlung ist also auf den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, gegründet. Zgromadzenie więc jest ugruntowane na Panu Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jetzt nehmen wir noch Epheser 2 dazu. I teraz jeszcze do tego przeczytamy z Efezjan 2 rozdziału. Epheser 2, Vers 20. Efezjan 2, 20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Hier zeigt, zeigt Paulus, dass das Fundament, das ist, was die Apostel und Propheten im Auftrag des Herrn formuliert haben. Tutaj Paweł pokazuje, że fundamentem jest to, co apostołowie i prorocy głosili przez czy za zleceniem Pana. Sie entwickelten gewissermaßen lehrmäßig diese Grundlage. Oni więc jakby, jeśli chodzi o naukę, rozwijali właśnie ten fundament. Das ist also kein Widerspruch zu Matthäus 16. Więc to nie jest żadnym przeciwianiem czy przeciwieństwem do Mateusza 16. In Matthäus 16 wird uns gesagt, dass der Jesus die Grundlage ist. Mateusza 16 jest nam powiedziane, że Pan Jezus jest tym fundamentem. Und die Apostel und Propheten sagen mehr, wie er dieses Fundament ist. Wie das Fundament ist? Wie er das Fundament ist. A, ja. A apostołowie i prorocy to nam mówią, w jaki sposób Pan Jezus jest tym fundamentem. Sie erklären den Zusammenhang gewissermaßen mit diesem Fundament. Oni jakby tłumaczą ten, tą całą łączność właśnie z tym fundamentem. Und jetzt haben wir hier noch eine andere Aussage, dass Paulus sagt, ich habe das Fundament gelegt. A tu mamy jeszcze inny wyraz, że Paweł mówi, że on założył fundament. Hier meint er, dass er selbst in Korinth das Werkzeug war, das dort eine Versammlung entstand. On tutaj ma na myśli, że on, będąc tam w Koryncie, to on właśnie był tym narzędziem, który jako pierwszy założył im ten fundament, głosząc im te sprawy. Und das Fundament ist ganz wichtig. A fundament jest bardzo ważny. Wenn das Fundament nur ein Millimeter stark ist, können wir es vergessen. Jeżeli fundament jest, ma tylko grubość milimetra, to możemy ten fundament zapomnieć. Aber wenn das Fundament eines Hauses eine dementsprechende Stärke hat, ale jeżeli fundament domu ma odpowiednią grubość, dann kann das Gebäude 100 Jahre und 300 Jahre alt werden. To ten budynek może osiągnąć wiek 100 czy 300 lat. Und hier wird uns gezeigt, dass dieses Fundament Jesus Christus ist. I tu nam jest pokazane, że tym fundamentem właśnie jest Jezus Chrystus. Paulus sagt auch, es kann kein anderer einen anderen Grund legen. Paweł też mówi, że nikt inny nie jest w stanie założyć innego fundamentu. Es gibt keine Alternative zu der Versammlung Gottes. Bo nie ma alternatywy dla zgromadzenia Bożego. Alles andere wäre Stückwerk. Wszystko inne byłoby cząstkową jakąś sprawą. Wäre Menschenwerk. Byłoby nawet ludzkim dziełem. Bricht in sich zusammen. I to by załamało się. Ist das klar? Czy jest to jasne? Nur das Fundament ist ausschließlich der Jesus Christus. Fundamentem jest wyłącznie Pan Jezus Chrystus. Dann wird davon gesprochen, dass ein anderer aber baut darauf. Potem jest mowa o tym, że ktoś inny na tym fundamencie buduje. Jeder hat jetzt eine christliche Tätigkeit an diesem Haus. Każdy teraz ma chrześcijańską czynność, którą wykonuje właśnie w tym czy na tym domie. Darauf kommt es an, wie ein jeder baut. Teraz zależy to właśnie od tego, jak kto coś buduje. Heute manchmal, man könnte bauen, wie man wollte. Dzisiaj ma się czasami takie zdanie, że każdy może budować, jak mu się podoba. Hauptsache wir machen was im Christentum. Ważne tylko to, że coś robimy w chrześcijanie. Was die Bibel dazu sagt, ist weniger interessant. A co Biblia do tego mówi, to już nie jest aż takie ciekawe. Wenn man so ein Gedankenmodell hat und dieses verfolgt, dann bricht der Bau zusammen. Jeśli ktoś ma takie usposobienie w swoich myślach, to ta budowla się załamie. Wir brauchen also eine vernünftige Grundlage und wir brauchen auch einen Bauplan, nach dem wir bauen. My potrzebujemy więc nie tylko dobry fundament, ale też klarowny plan budowy, według którego mamy budować. Jetzt zeigt er in Vers 12, dass es unterschiedliche Materialien gibt. Więc, a teraz w wierszu 12 on pokazuje, że są różne materiały, którymi można budować. Und sie werden alle auf den Grund gelegt. I auf das Fundament, auf den Herrn Jesus. I wszystkie te materiały są położone na fundamencie, na Panu Jezusie. Gold ist und Silber sind Edelmetalle. Złoto i srebro są metalami szlachetnymi. Das Gold erinnert uns in den Bildern des Alten Testaments an göttliche Gerechtigkeit. To złoto przypomina nam w obrazach starotestamentowych Bożą Sprawiedliwość. Wenn jemand etwas in der Versammlung Gottes im Blick auf die göttliche Gerechtigkeit sagt, dann ist das gut. Jeżeli ktoś w swojej służbie powie o zgromadzeniu coś w stosunku do Bożej Sprawiedliwości, to jest to dobre. Das Silber ist ein Bild im Sinne des Alten Testaments von Erlösung. Srebro w obrazie Starego Testamentu jest obrazem wykupienia. Wenn jemand in der Versammlung Gottes etwas über die Erlösung sagt, dann ist das gut. Jeżeli ktoś w zgromadzeniu powie coś o wybawieniu czy zbawieniu, to jest to dobre. Dann sehen wir die verschiedenen Edelsteine. Potem następnie widzimy te drogie kamienie, die hier als wertvolle Steine bezeichnet werden. Które są właśnie tak tutaj nazwane. Sind vielleicht ein Bild von der Schönheit und Vollkommenheit göttlicher Personen. To może one są może obrazem piękności, doskonałości boskich osób. Aber auch das, was die Gnade Gottes aus den Gläubigen gemacht hat. Ale też na to, co uczyniła łaska Boża właśnie z nas ludzi. Wenn wir an die Schulterstücke des hohen Priesters und an das Brustschild denken. Gdy pomyślimy o tych ramiennikach i o tym, co... Jak? Na pierśniku, który miał arcykapłan. Dann ist das etwas überaus Wertvolles. to jest to czymś też w nadmiarę cennym. Aber da gibt es auch andere Materialien. Ale tutaj wymienione są jeszcze inne materiały. Holz, Holz, Stroh. Drzewo, siano, słoma. Sie sind nicht so wertvoll? Te materiały nie są takie cenne. Man sieht natürlich wesentlich schneller etwas. Oczywiście, że o wiele szybciej się coś widzi. Ohne sich groß anzustrengen. Nie trudzą się zbyt wiele. Das ist eindrucksvoll in den Augen der Menschen. Jest to w oczach ludzkich coś, co robi wrażenie. Aber diese Materialien werden alle einem Test unterzogen. Ale wszystkie te materiały są poddane pewnemu testowi. Dieser Test, er kommt an dem Tag. A ten test, on pewnego dnia się okaże. Wo alles im göttlichen Licht beurteilt wird. I wtedy wszystko będzie ocenione w Bożym świetle. Und an diesem Tag ist ein prüfendes Feuer da. I w ten dzień okaże się badający ogień. Und wir haben jetzt auch mal zwischendurch von einem gelesen, der im Brandschutz tätig gesprochen, der im Brandschutz tätig ist. My mówiliśmy dzisiaj też o kimś, kto jest czynny w ochronie pożaru. Das ist ein ganz wichtiges Thema. To jest bardzo ważny temat. Da hängt Leben von ab. Zależny od tego jest życie. Und alles muss gewissermaßen einem gewissen Mindeststandard, der vom Gesetzgeber vorgegeben wird, entsprechen. I wszystko musi zadośćuczynić pewnym wymaganiom, które są nadane przez prawodawcę. Es geht nicht darum, ob das eindrucksvoll für die Menschen ist. I nie chodzi o to, czy to robi wrażenie na ludziach. Kennzeichen ist, hält es den prüfenden Feuer Gottes aus, ja oder nein. Ponieważ decydującą cechą jest to, czy ta rzecz przejdzie przez badający ogień Boży, czy nie. Und da wissen wir, dass nichts Falsches die Anerkennung des Herrn finden kann. I my tutaj wiemy, że nic, co jest błędne czy fałszywe, nie znajdzie uznania Pana. Jetzt sehen wir die Ergebnisse in Vers 14. W wierszu 14 widzimy teraz wyniki. Wenn das Werk eines jemanden bleiben wird, jeżeli czyjeś dzieło pozostanie, welch eine Ermunterung. Cóż to jest za pocieszeniem? Das Werk bleibt. To dzieło jego pozostanie, czy ostoi się. Du hast gedacht, es war vielleicht alles umsonst. Ty może myślałeś o danej jakiejś sprawie, to było wszystko daremne. Hast keine Ergebnisse gesehen. Nie widziałeś żadnych wyników. Vielleicht haben die Brüder sich noch irgendwie negativ geäußert. Może nawet bracia jakoś się wyrazili negatywnie. Kennen wir das nicht? Czy nie znamy tego? Aus dem Evangelium. Jeśli chodzi o Ewangelię. Warum ist diese Gnade nicht für so und so viel Geld verkauft worden und den Armen gegeben worden? Czy nie znamy tego właśnie z Ewangelii, gdy mówiono do tej niewiasty, czemu ten olejek nie został sprzedany i dany ubogim? Und was sagt er? A co Pan mówi? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ona dobre dzieło uczyniła wobec mnie. Durch das Feuer muss jede Tätigkeit hindurch. Każda czynność musi przejść przez ten ogień. Der Herr prüft es. Pan to właśnie bada. Und dann werden wir Lohn empfangen. I następnie otrzymamy zapłatę. Den Lohn hatten wir schon mal in Vers 8. Już w wierszu 8 była mowa o zapłacie. Und hier wird in Verbindung mit der Prüfung noch einmal erwähnt, zu unserer Ermunterung. I ku naszemu pocieszeniu ta zapłata jeszcze raz jest powiązana z tą próbą. Vers 15 zeigt jetzt das andere Ergebnis. Wiersz 15 teraz przedstawia inny wynik. Das Material hat sich nicht im Feuer bewährt. Że ten materiał jednak nie ostał się w tym ogniu. Was passiert da? Co wtedy się dzieje? Was passiert da? Was meint ihr? Co się wtedy stanie? Co myślicie? Da ist nichts mehr von da. Z tego nic nie pozostało. Was passiert? I co wtedy się stanie? Der Mann hat vielleicht gearbeitet, viel gearbeitet, ganze Leben gearbeitet. Może ten mężczyzna, czy ten ktoś pracował, całe życie pracował. Und es bleibt nichts übrig. I nic z tego nie pozostanie. Wir lesen den Vers. Przeczytamy ten wiersz. So wird er Schaden leiden. Das ist klar. On poniesie szkodę, to jest jasne. Der Lohn den der Herr für ihn vorbereitet hatte, bekommt er nicht. Zapłatę, którą Pan właściwie przygotował dla niego, jej nie otrzyma. In dem Sinne leidet er Schaden. W tym znaczeniu on poniesie szkodę. Aber dann kommt doch ein Trost. A jednak następuje tutaj takie pocieszenie. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Die ewige Sicherheit wird in keiner Weise angetastet. Wieczne zbawienie, czy ta pewność zbawienia w żaden sposób tutaj nie jest kwestionowana. Das halten wir fest. Tego też trzymajmy się. Das eine ist eine Sache zwischen dem Menschen und Gott. Ta jedna rzecz jest sprawą pomiędzy ludźmi a Bogiem. Wenn jemand mit seiner Sündenschuld aufrichtig zu dem Herrn Jesus kommt. Jeżeli ktoś przyjdzie ze swoją winą grzechów szczerze do Pana Jezusa und seine Zuflucht zu ihm nimmt, i też ucieknie do Niego właśnie, do Jego jako schronienia, dann wird er rettet. Będzie zbawiony. Aber die ganze Tätigkeit, das ganze Lebenswerk gewissermaßen ist verloren. Ale wszelka jego czynność, jakby dzieło jego życia, będzie stracone. Feierlich ernst dieser Gedanke. Ta myśl jest naprawdę święcie poważna. Wir lesen noch zum Abschluss Vers 16. Na koniec jeszcze przeczytamy wiersz 16. Das ist wieder eine ganz große Ermunterung. Jest to bardzo wielkim pocieszeniem. Schließt nur. Ja, diesen Vers bitte. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Trotz aller Schwäche, die Korinther hatten. Pomimo wszelkich słabości, którą mieli Koryntianie, waren sie nicht nur Bau Gottes, nie tylko oni byli budowlą Bożą, sondern sie waren auch hier Tempel Gottes. Ale byli także świątynią Bożą. Da, wo man Gott Anbetung darbringt. Więc tym miejscem, gdzie zanosi się Bogu uwielbienie. Da, wo alles von seiner Herrlichkeit spricht. Tam, tym miejscem, gdzie wszystko mówi o Jego chwale. Und der Geist Gottes wohnte in ihm. I Duch Boży mieszkał w nim. Wohnte in den Korinthern. Wenn sie als Versammlung zusammenkamen, dann war in der Mitte der Heilige Geist. Mieszkał, gdy oni się schodzili, ci Koryntianie, to on był w pośrodku nich, Duch Święty. Wenn wir jetzt an uns denken, a jeśli pomyślimy o nas, wie viel Schwachheit ist da, nicht? Ile słabości istnieje. Da denken wir nur ganz persönlich an uns. I pomyślmy osobiście tylko o samym sobie. Und doch welch eine Gnade. A jednak cóż za łaska. Wir dürfen Versammlung Gottes darstellen. My możemy przedstawiać właśnie to zgromadzenie Boże. Dürfen Tempel Gottes sein. Możemy być świątynią Bożą. Und morgen, wenn der Gnade schenkt, a jutro, jeśli Pan da łaskę, dürfen wir noch einmal zusammenkommen. Możemy jeszcze raz się zejść. An dem Ort, wo alles von seiner Heiligkeit spricht. Na tym miejscu, gdzie wszystko mówi o Jego świętości. Wo alles Licht ist. Gdzie wszystko jest światłością. Wo aber auch alles Liebe ist. Ale gdzie też wszystko jest miłością. Wo er eine Antwort unseres Herzens auf seine offenbarte Liebe sucht. I gdzie, czy gdy On szuka też odpowiedź na Jego nam objawioną miłość. Die Schwachheit selbst veranlasst uns auch. Ale słabość, ta słabość też wywołuje w nas to, ihm noch mehr Anbetung darzubringen. Abyśmy zanieśli mu jeszcze więcej uwielbienia. Weil uns ohne Ende liebt. Ponieważ on miłuje nas bez końca. Welch ein Herr. Cóż za Pan. Welch ein Gott. Cóż za Bóg. Welch ein Tempel Gottes. Cóż za świątynia Boża.